Hoofdstuk 16 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 16 van boek 4. Betsy had Karenins zaal nog niet verlaten, toen Stefan Arkadiewicz Oblonsky, die juist van Elisev kwam, waar verse oesters waren, haar in de deur ontmoette. Ha, vorstin, dat is wel een aangename ontmoeting, zeide hij. Ik kom van uw woning. Een korte ontmoeting, want ik wil juist wegrijden, antwoordde Betsy, en trok haar handschoenen aan. Wacht met het aantrekken van uw handschoenen, vorstin, tot ik uw handje gekust heb. Ik ben, wat de invoering van verouderde modes betreft, voor niets meer dankbaar dan voor de handkus. Hij kuste haar hand. Wanneer zullen we elkander weerzien? Ge zijt die niet waard, antwoordde zij lachend. Pardon, ik ben die zeer waard, want ik ben nu de ernstigste mens van de wereld geworden. Niet slechts voor mijn eigen, ook voor andere familiebelangen zorg ik, zeide hij met een ernstig gezicht. Ach, dat verheugt mij zeer, antwoordde Betsy, die dadelijk begreep dat hij van Anna sprak. En met hem, in de zaal terugkerende, namen zij plaats in een hoek. Hij brengt haar nog om het leven, zeide zij fluisterend en veelbetekenend. Het is ondraaglijk, ondraaglijk. Het verheugt mij bij u deze deelneming te vinden, zeide Stefan, en schudde het hoofd met een ernstige, treurige uitdrukking. In die zaak ligt ook de reden mijner aanwezigheid hier in Petersburg. De gehele stad spreekt ervan, antwoordde zij. Het is een ondraaglijke toestand. Zij vergaat eronder. Hij begrijpt niet dat zij een vrouw is, die met haar gevoelens geen scherts drijft. Slechts één van beiden is mogelijk. Zij ontvluchten, of hij moet zich van haar laten scheiden. Maar zo gaat zij te gronde. Ja, ja, zo is het, zeide Oblonsky, met een zware zucht. Deswege ben ik ook gekomen, dat wil zeggen, eigenlijk niet deswegen. Men heeft mij tot kamerheer benoemd, en ik moest hiervoor mijn dank gaan betuigen. Maar bij deze gelegenheid hoop ik ook dit te arrangeren. Nu, God moge u helpen, wenste Betsy. Hij deed de vorstin uitgeleide tot in de gang, en nadat hij haar de pols had gekust en haar zoveel dubbelzinnige onzin had voorgebabbeld, dat zij niet wist of zij daarvoor lachen of zich ergeren moest, ging hij naar zijn zuster. Hij vond haar badend in tranen, in weerwil van zijn uitgelaten stemming, viel hij toch dadelijk in de deelnemende, iets wat poëtische toon, die bij haar gemoedstoestand paste. Hij vroeg eerst hoe het haar ging en hoe zij de morgen had doorgebracht. Zeer, zeer slecht, niet slechts de morgen, de gehele dag en alle verlopen en toekomende dagen. Het schijnt mij toe, dat ge u al te veel aan uw droefheid overgeeft. Men moet het hoofd opheffen, de wereld beschouwen zoals zij is. Ik weet, het is zwaar, maar ik heb wel eens gehoord, dat vrouwen haar mannen, die misdadig zijn, daarom nog te meer beminnen. Maar ik haat hem om zijn deugden. Ik kan met hem niet leven. Begrijp eens, zijn aanblik reeds werkt fysisch op mij. Ik geraak erdoor buiten mijzelf. Ik kan niet met hem leven. Wat zal ik doen? Ik was tevoren al ongelukkig en dacht dat men niet ongelukkiger zijn kon. Maar deze troosteloze toestand, waarin ik mij nu bevind, kon ik mij niet voorstellen. Kun je geloven dat ik in weerwil, dat ik weet dat hij een goed, uitstekend man is, en ik niet waard ben hem te dienen, hem evenwel haat? Ja, hem juist deswege, om zijn grootmoedigheid, haat. Er bluft mij niets meer over dan de dood, wilde zij zeggen, maar Stefan liet haar niet uitspreken. Je bent ziek, opgewonden, zeide hij. Geloof mij, je overdrijft vreselijk. Wat is er dan zo verschrikkelijk? En Stefan lachte. Niemand anders in zijn plaats zou gewaagd hebben tegenover zulk een wanhoop te lachen, maar in zijn lach lag zoveel goedhartigheid, dat hij niet beledigde, maar zelfs de smart lenigde en deed bedaren. Zijn zachte, vertroostende woorden en zijn opgeruimdheid werkten verzachtend als amandelolie. Ook Anna gevoelde dat. Nee, Stiva, zeide zij, ik ben verloren. Nee, erger dan dat, nog niet verloren, want het einde is nog niet daar. Ik ben als een overspannen snaar, die springen moet, maar nog zover niet is, en dat zal een verschrikkelijk einde nemen. Ja, het zal ontzettend eindigen. Dat doet niets, men moet de snaar maar voorzichtig ontspannen. Er is geen enkele toestand, waaruit niet een uitweg is te vinden. Ik heb nagedacht en nagedacht, maar slechts één. Weder zag hij aan de droevig, sombere uitdrukking van haar gelaat, dat naar haar inzien de enige uitweg slechts de dood was, en hij liet haar weder niet uitspreken. Volstrekt niet, zeide hij, je kunt je eigen toestand niet zo juist beoordelen als ik. Veroorloof mij derhalve, dat ik oprecht mijn mening zeg. Weder lachte hij behoedzaam. Ik wil met het begin aanvangen. Je hebt een man gehuwd, die 20 jaren ouder was. Je hebt hem zonder liefde gehuwd, en wist niet wat liefde was. Dat was verkeerd, nemen wij aan. Een verschrikkelijke dwaling, zeide Anna. Maar ik moet herhalen, het is een niet weg te nemen daadzaak. Dan had je het ongeluk, een ander dan je man te beminnen. Dat is een ongeluk, maar ook een beslist feit. En je man heeft dit erkend en heeft je vergeven. Hij hield bij elke zin op, alsof hij haar tegenspraak verwachtte, maar zij antwoordde niets. Zo is de zaak gelegen. Nu is de vraag, kunt ge zo met je man voortleven? Wens je dat? Wenst hij dat? Ik weet niet. Ik weet volstrekt niets. Maar je hebt zelf gezegd dat het je ondraaglijk is. Ik heb niets gezegd. Ik herroep dat. Ik weet en begrijp volstrekt niets. Ja, maar permitteer. Je kunt dat niet begrijpen. Ik gevoel dat ik rechtstreeks naar een afgrond ga en erin zal storten. Maar ik weet niet hoe ik mij redden zal. Ik kan het niet. Het doet niets af. Wij zullen je opvangen. Ik begrijp je volkomen. Ook begrijp ik dat je het niet over je verkrijgen kunt, je geheimste wensen uit te spreken. Ik wens niets, volstrekt niets, als slechts dat alles een einde neemt. Dat ziet en weet ook hij. En denk je, dat dit hem niet evenzeer neerdrukt als u? Jij kwelt jezelf, en hij kwelt zichzelf. Wat moet daaruit worden? Daarentegen lost een scheiding de gehele vraag op. Zo sprak hij nu blozend de hoofdgedachte uit en zag haar met betekenis aan. Zij antwoordde niet en schudde slechts ontkennend het hoofd, maar aan de uitdrukking van haar gelaat, waarvan weder de vroegere schoonheid afstraalde, bespeurde hij, dat zij het slechts daarom niet wenste, wel het haar een onmogelijk geluk toescheen. Ik heb met je beiden diep medelijden, en ik zou overgelukkig zijn, als ik dat kon arrangeren, zeide Stefan, nu nog koener lachend. Stil, zeg niets. Als het God maar behagen mocht, dat ik aan mijn gevoelens steeds de juiste uitdrukking kon geven. Ik ga naar hem toe. Anna zag hem met nadenkende, glanzende ogen aan en antwoordde niets. Einde van hoofdstuk 16 van boek 4.